1 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In Guinea in West-Afrika is iemand overleden als gevolg van het zeer zeldzame Marburg-virus. Sinds 1967 zijn er 12 grote uitbraken geweest van het Marburg-virus, vooral in Afrika. Het virus leidt tot zogeheten hemorragische koorts, waardoor ook bloedingen kunnen ontstaan. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het Marburg-virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. Een vrouw van 38 klaagt de Britse prins Andrew aan wegens herhaaldelijk seksueel misbruik. Dat is volgens haar gebeurd toen ze minderjarig was. Onder meer in het huis van zakenman Jeffrey Epstein. Andrew was een vriend van Epstein. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat de 66-jarige Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds vast op verdenking van kindermisbruik. Ook zou hij een netwerk hebben opgezet voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Op de A4 is ter hoogte van het Prins Klausplein in Den Haag een zwaar ongeluk gebeurd. Daarbij waren in ieder geval een auto en een motor betrokken, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. De rijstroken bij het Prins Klausplein zijn momenteel in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Onder meer de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. En de software die iPhones doorzoekt op beelden van kinderporno zal volgens Apple niet gebruikt worden voor andere doelen. Dat zegt het techbedrijf na kritiek op de aangekondigde applicatie. Volgens privacydeskundigen kan de software worden gebruikt om dissidenten op te sporen. Maar Apple zegt niet in te gaan met verzoeken van regeringen om iPhones te scannen op andere zaken. Het weer. Vanavond valt er lokaal nog een bui. Temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen buien met in het binnenland kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. Nu nog de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is tussen Leidschendam en knooppunt Prins Klausplein in beide richtingen dicht door een ongeluk. De vertraging is daar 13 minuten. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Avro Tros. I'm this, I'm that, I'm sharp, I'm flat, I'm young, I'm old, I'm hot, I'm cold, I'm right, I'm wrong, I'm weak, I'm strong, I'm high, I'm low, I'm fast, I'm slow, I'm here, I'm there, I'm foul, I'm fair. I'm bold, I'm shy, I'm wet, I'm dry. I'm good, I'm bad, I'm gay, I'm sad. I'm lost, I'm found, I'm free, I'm bound. I'm best, I'm worst, I'm blessed, I'm cursed. I'm false, I'm true, I'm you, I'm you. Van wie? Moondog. Wie is dat? Dat is een fantastische artiest en dichter. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, goedenavond. Vannacht ben ik uw Miss Podcast en dat was het. Ja, we moeten toch wel meteen bekennen. Werkelijk sublieme stemgeluid van mijn gast, Diewertje Heuvelings. Ze is schrijfster en maker van de podcast Auksvaart. En dat is meteen ook de reden dat ze hier zit. Want het is natuurlijk de nacht van 4 op 5 mei. En in Auksvaart praat Diewertje met één gast over de muziek die gespeeld moet worden op de begrafenis van die gast. En nou ja, dat levert hele interessante, persoonlijke, mooie gesprekken op over de dood, maar ook over het leven. Diewertje, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat heb jij met de dood en begrafenissen dat je dat als vertrekpunt neemt voor een podcast? Ik vind sowieso dat het is tweedelig. Het ene is, ik vind dat de dood niet per se genoeg besproken wordt onder mijn leeftijdscategorie. Dus dat, tenzij je ziek bent, en natuurlijk, ik heb dit idee verzonnen voordat corona begon, dus laat dat wel wezen. Maar dat, dat mensen, vooral in de westerse cultuur, het heel erg wegstoppen alsof het iets is waar we, als we het over gaan praten en als we het benoemen, dat je het dan een soort van vloek op jezelf afroept. En dat wou ik heel graag eigenlijk op een speelse manier mensen er anders naar laten kijken. Namelijk, hoe zou je eigenlijk afscheid willen nemen van mensen en hoe zou je herinnerd willen worden? Ja. Dat. En de tweede was, ik ben gewoon al een paar keer op uitvaart geweest waar je gewoon waar de muziek, waar ik als muzieksnop daar echt een mening over had. Of het geluid niet goed was, of wat dan ook. Ja, ja, ja. En ik heb daar dus heel vaak over nagedacht. Van die inspiratieloze keuzes als James Blunt. Als je dat mooi vindt, dan moet je dat natuurlijk nemen, maar... Nou, voor mij had het meer te maken met dat ik dacht... deze persoon luisterde niet naar deze muziek. Dus ja. dat je de persoon kent en dat je weet dat ze van punk houden. Maar dat omdat iemand helaas dan zo plotseling is overleden... dat ze dan gaan voor een soort van verdrietige keuze. En dat vind ik dan wel interessant, want bij een uitvaart... de muziek die daarbij hoort in hopelijk bij mijn uitvaart... is dat de muziek die past bij mijn leven... en niet per se bij het verdriet wat ik misschien of misschien wel niet achterlaat. Ja. Dus het moet passen bij degene met wie het was. En daarnaast wil je het dus bespreekbaar maken. Ja. Omdat we er misschien... Ja, we praten er niet over. Ik vind het zelf ook niet per se het leukste onderwerp. Maar is het misschien ook omdat we er bang voor zijn? Of ben jij bang voor de dood? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat... Ik denk dat het komt omdat ik niet denk dat het het einde is... En dat is eigenlijk een hele nieuwe gedachte voor me. Dat is niet iets wat ik al heel lang denk. Maar hoe ouder ik word en hoe meer ik lees... en hoe meer ik het leven meemaak... hoe meer ik besef dat dit een onderdeel is van iets veel groters. Ik weet alleen nog niet zo goed wat. Maar ik ben vooral heel erg nieuwsgierig naar wat de dood dan zou zijn. Dat is wel mooi. Het klinkt als ook wel een prettige manier om er zo mee... om te gaan, om jezelf te dwingen om er zo mee om te gaan. Want dat maakt het misschien ook wel behapbaarder. Ja, het maakt het denk ik ook wel wat behapbaarder. Vooral voor het verliezen wat je voelt voor andere mensen. Dus ik heb helaas wel wat mensen om me heen verloren. En voordat ik hier op deze manier mee bezig was, deed dat ook heel veel pijn. De gedachte dat iemand er niet meer is. En hoe meer ik aan het lezen ben en hoe meer ik ook met mensen aan het praten ben... ik ben bijvoorbeeld me heel erg ingelezen in bijna doodervaringen. En aanstaande zondag is er een uitvaartaflevering met iemand die dat ook mee heeft gemaakt. Dus die echt een bijna doodervaring, zoals ze dat dan ook in de klinische wereld noemen, heeft meegemaakt. En sinds ik dat weet, ben ik daar ook... sinds ik die kennis heb, want die mensen gedeeld hebben... en waar ook een heel fantastisch boek over geschreven is... genaamd Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel. Een cardioloog die het grootste onderzoek heeft gedaan... naar BDE's wereldwijd. Ben ik ook een stuk rustiger erin of zo. En er is een goede vriend van mij... die is nu aan het worstelen met kanker. En in zekere zin al uitbehandeld. Al... willen we dat allemaal nog niet echt geloven. Mm. Want dat blijft toch moeilijk, ook al weet je dat er misschien iets na de dood is... of wil je daarin geloven? Ja, maar ook omdat het kan ook zomaar niet zo zijn. Het kan ook zomaar een wonder gebeuren. Dat probeer ik altijd een beetje te denken, ook al. Maar en hoe meer ik daar ook met hem over praat en er ook over lees... en de dingen delen die we gelezen hebben of zo, denk ik ook van... Ja, toen hij me belde om te zeggen dat hij uitbehandeld was... toen reageerde ik eigenlijk ook heel raar. Van, oh, je gaat daarheen. Je gaat een kennis hebben en een plek leren kennen die ik niet ken. Of tenminste, niet weet dat ik die ken. En op wat voor manier zeg jij dan, je gaat erheen? Ja, het klinkt heel raar. Er is ook een ander boek en dat heet The Tibetan Book of Living and Dying. En dat gaat heel erg over hoe... boeddhistische Tibetaanse monniken naar de dood kijken. En daarin wordt ook heel erg beschreven dat de dag... dat je elke avond als je gaat slapen, dat je een beetje doodgaat. Dat elke dag als je wakker wordt weer een soort van een nieuw leven voor je is. En dat boek heb ik ook met hem gedeeld toen hij hoorde dat hij ziek was. En daar heeft hij ook heel veel uitgehaald. En dus toen ik dat tegen hem zei van... oh, je gaat die next chapter in je bewustzijn pakken. Toen was dat ook helemaal niet zo... Ja, op een of andere manier snapte hij hoe ik dat bedoelde... en hoe we dat samen bedoelden. Ja. Heel gek eigenlijk, als ik het zo hardop zeg. Dit is de eerste keer dat ik het zo hardop zeg. Ja, maar het klinkt ook wel mooi. Ja, al hoop ik wel dat hij gewoon nog heel lang hier is. Natuurlijk, dat hoop ik ook. Jeetje, goed. Wat gingen we ook weer doen in Miss Podcast? Oh ja, we maken een audiodocument van jouw leven. Je hebt me de belangrijkste geluiden gegeven. In jouw geval is het eigenlijk de belangrijkste muziek. Ik heb geen enkel geluidje volgens mij klaarstaan. Want ja, jij bent natuurlijk helemaal into de muziek. Komen we straks verder op. We gaan ook samen een podcast bespreken. Ja. Ik heb aan jou voorgeschoteld een podcast die heet Opgewonden. Ja. Heel erg nieuw. Er staan pas 2 afleveringen erop van Jorah Rienstra en Haroun Ali. Ja, wat vond je ervan? Heb je alvast in 1 woord een beoordeling? Ik vond het een paar keer. Ik vond het heel eerlijk. Dat vond ik heel leuk. Ik vond het ook heel erg leuk dat... We komen in het eind ook verder op terug, hoor, uitgebreid. Oké. Nou, ik vond het grappig. Ja. Maar het miste voor mij heel erg het informatieve. Oké, goed. Daar komen we zo op terug. De aflevering heette Porno trouwens, dus stay tuned. Gaan we... Oh, nou, misschien is het nog ook leuk om heel even kort te bespreken... of je hebt gekeken naar, naar de dodenherdenking... Nee, want ik heb de hele dag gewerkt. Oké. Okay. Ja, ik hoorde dat hij heel mooi was. Ja, het was een mooi spoken woord van Amara. Ik ben heel veel de achternaam kwijt. Ze zei, niet wie harder schreeuwt, maar wie stiller denkt. Niet wie harder schreeuwt, maar wie stil herdenkt. Daar eindigde ze mee. Dat vond ik echt prachtig. Nou ja, dat wou ik toen nog even de credits voor geven. Heel toepasselijk. Ja. Heel mooi. Ja. Goed. Diewertje Heuvelings, schrijfster en podcastmaker. Dit is jouw audioportret. Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. Zij werkte 2,5 jaar lang als playlist-editor bij Spotify. Precies in die periode dat de Nederlandse hiphop-scene booming was... en streaming groot werd. Zij bepaalde welke liedjes in populaire playlists als Woordenschat... Luister je altijd naar, hè? Altijd. En New Music Friday terechtkwamen. Volgens ingewijden maakte dat diewertje de machtigste vrouw... in de Nederlandse muziekscene. I feel that my purpose in life is to give back to the creators. You see, from a young age on, art has always moved me forward. But music... Music moved me the most. In 2015 ging Diebertje Heuvelings aan de slag bij Spotify. En zo maakte ze van dichtbij mee hoe online streaming... de muziekindustrie in een paar jaar tijd ingrijpend veranderde. Diebertje Heuvelings verwerkte haar ervaringen in haar debuutroman Oxiety. Oxiety, dat is het gevoel van ongemak en schaamte over je muzieksmaak. Het is ook de titel van het debuutroman van onze gast. Hier is Diebertje Heuvelings. Gaat het helemaal afgespeeld worden, vroeg zij hoopvol. Dat zou leuk zijn, 9 minuten erop. Dat doe jij ook niet in jouw podcast, hè? De hele liedjes afspelen. Nee, was het maar zo'n feest. Ja. Dit is een Funkadelic met Maggot Brain. Uh-huh. Je kan hem zo opzoeken en dan kun je hem helemaal luisteren als je het mooi vindt. Het is heel erg mooi. Het duurt nog echt ook 8 minuten, volgens mij, hè, dit nummer. Ja. Ja. Waarom heb je deze doorgegeven? Nou, dit is een van de... Ik heb voor het boek wat ik geschreven heb, zit een soundtrack bij. Zit een playlist bij. Ook zei en, het, ja. En dit was een van de nummers die in de soundtrack zitten. En het is een dialoog geworden tussen twee karakters over hoe dit nummer ontstaan is. En het nummer is dus ontstaan omdat de gitarist van Funkadelic... ik kreeg te horen dat ze zijn moeder was overleden... terwijl ze high in de LSD waren. En toen heeft... volgens mij was het George Clinton, heeft hem toen gewoon de studio ingeduwd, de deur op slot gedaan en gewoon muziek laten opnemen. Van hier, ga maar in je drugsfeeling zitten en neem maar op wat je doet wanneer je aan het rouwen bent om je moeder. En toen is dit opgenomen en toen kwam hij naar buiten en zei ze, oh ja, je moeder is helemaal niet dood. Ja. Wow. Maar toen is dit gemaakt dus, ja. Oh god, ik zit echt in tweestrijd. Ja. Want het is totaal natuurlijk onethisch. Daar hoef je geen ethiek voor gestudeerd te hebben. Maar het is wel echt wat eruit komt. Ja, de emotie is puur, is authentiek. Maar oh, dat vind ik echt heel erg. Ja. Wat vind jij ervan? Ik vind het een goed verhaal. Ja, het is wel een goed verhaal. Soms moet iets ook gewoon een goed verhaal zijn. En wat we verder hoorden, het beginstuk uit Augsvaart, de podcast. Een stuk uit 2021. Ja, toen ben je ook begonnen in 2021, hè, daarmee. Ja. Een podcast over media hoorden we. Ernst Jan Fout en Alexander Klupping die het over jou hadden in 2020. The New Generation. Op YouTube in 2019, toen had ik het idee dat je me bijna in elkaar wilde slaan. Ja, dat was iets wat ik toen had gedaan voor iemand die het heel lief vroeg. Maar het is het meest awkward filmpje in de hele wereld geworden. Okay. Maar... Nou ja, zo zie je maar wat er nog allemaal over je te vinden is op internet. En het verdwijnt nooit, dames en heren. Kijk ermee uit. En we hoorden je bij Spijkers met Koppen op NPO Radio 2 in 2020. En tot slot nog Kunststof, NPO Radio 1. Even die uitspraak van Ernst Jan Fout was het, geloof ik. Was jij de machtigste vrouw in de muziekindustrie, denk je? Nee. Waarom zeg je dat? Ik ben het al een heel jaar aan het tegen vechten. Ja, want ze zeggen van ja, Diewertje Heuvelings kon mensen maken of breken. Ja, het was Data. Data was de machtigste vrouw in de Nederlandse muziekindustrie. Maar wat wel zo is, is dat ik heb ook een uitspraak van jou. Dus zeg je, toen ik bij Spotify begon, had Nederlandse hip-hop, want dat is een van jouw lievelingsmuziekgenres. Of misschien wel het. Ja? Nee, niet? Nee, zou ik niet zo willen stellen. Nee. Oké, okay, nou, je houdt van hip-hop. Ik hou van hip-hop, ja. Oké. Okay. Had Nederlandse hip-hop 10 miljoen maandelijkse streams. En toen ik 4 jaar later wegging, 300 miljoen. Ja, dat klopt niet helemaal. Oh. Het was namelijk in 2015 tot en 2017. Dus het was nog in mijn tijd dat ik daar zat, dat 300 miljoen maakstreams had. Dus dat is wel, je had wel echt behoorlijk wat invloed op de muziekindustrie, zou je kunnen zeggen. Je hebt heel Nederland aan de hip-hop. Ik denk, hier komt een soort van kip en hei verhaal. Mm-hmm. Dat ik hou inderdaad heel erg veel van hip-hop, maar ik hou ook heel erg veel van Funkadelic en ook van elektronische muziek en ook van jazz en soul en alles. En het enige wat Spotify Nederland op dat moment heeft gedaan, waardoor het dus van 10 miljoen naar 300 miljoen streams heeft kunnen groeien, was dat we op aan het letten waren op het feit dat er op YouTube een enorme markt was voor Nederlandse hip-hop. Met Ronnie Flex die zusje had, die al miljoenen streams had, 101 Bars die super hard ging, allemaal dat soort dingen. Yeah. En dat er gewoon niet een streamingplatform was dat daar genoeg aandacht aan besteden. Yeah. En dat hebben wij toen gedaan. En dat is binnen 3,5 jaar tijd dus zo groot geworden. Of 2,5 jaar tijd zo groot geworden. Maar dat was alleen maar omdat we opletten. Omdat we op de data letten. Ja, okay. Want als wij probeerden om, laten we zeggen, Limburgse panfluit jazz de wereld in te brengen. Als de data dat niet toeliet, dan konden we ons kop staan wat we wouden. Maar precies, dan ging dus niemand ernaar luisteren. Je kon hoogstens een versterkend effect hebben, maar je kon niet dingen die er niet waren al. Je kon een platform bieden aan waar mensen dus blijkbaar naar wilden luisteren. En dat probeer ik de hele tijd uit te leggen. Maar mensen vinden het heel leuk om het woord macht te zeggen en vrouw in één zin. En dan ook nog hip-hop. En dan is het al helemaal. Ja, wat is dat toch, denk je? Geen idee. Een soort natte droom of zo. Misschien. Ja. En uiteindelijk ben je dus, je beheerde 103 playlists. Lijkt me op zich, als je van muziek houdt, een hele leuke baan. Mm. Je bent vervolgens ermee gestopt. Je bent gaan schrijven. Daar gaan we het allemaal straks over hebben. Want we gaan beginnen bij het prille begin. En dat is dan toch je jeugd. Dan heb ik dit muziekje. Hallo meisje, witste nog, het is al jaren heer. Herkenste deze gebroken stem door mijn tronen heer. Ik ben eindelijk goed gegroeid nog, dich vermoed ik ook. Wie geit het, die man, de kinder, ik ben ook getrouwd. Luift het ik en de klootzak was weer wet nog altijd ben. Het heeft wat lang geduurd misschien, maar ik zie het nou pas in. Het waren golden jaren die we hebben verloren met je. Alles wat ik had was tegen. Ja, dat is bekende muziek. Ja, voor jou dus wel. Ja, ja, Martha van Tom, ja. Waits. Ja, ik ben dus niet opgegroeid met Tom Waits. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid met dit. Ja. En dit was voor mij het allermooiste carnavalsliedje. Ik kom uit Venlo. Het allermooiste carnavalsliedje wat er ooit geschreven was. En het pakte me elke keer. Dan sta je namelijk als 10-jarig kindje in de kroeg met je ouders. Dat gebeurt in Limburg. Ja. En dan als dit nummer opging, dan was iedereen zijn handen in de lucht. En dan gingen moeders huilen. En het was allemaal heel dramatisch, deze tekst. Want het gaat over een soort van jeugdliefde die je weer tegenkomt. En wat je eigenlijk had kunnen zijn samen. Wat je nu met andere partners en kinderen hebt. En ja, dat je die verloren kans of zo niet meer hebt. Dus ik denk dat heel veel mensen dat heel erg voelden met carnaval. Dat ze dan iedereen weer tegenkwamen. Maar later pas, toen ik naar Tom Waits ging luisteren, toen ik rond de 20 was, toen dacht ik, hey, dit is helemaal niet origineel Limburgs. Ja, ja, ja. Dit is gewoon een Tom Waits cover. Ja. Wat natuurlijk een beetje over hetzelfde gaat. Ja. Nou ja, en dat, ja, over Martha, over die vrouw inderdaad. Ik weet, dank trouwens voor de ondertiteling die je even naar de hand. Ik versta alleen gouden jaren, golden jaren. Joren. Ja. Spreek jij zelf? Nee. Nee, ik kan een beetje meezingen, maar dan lachen echte Venlonaren lachen me wel uit. Maar hoe zit dat dan? Hoe groei je dan op in Venlo als je, nou ja, volgens mij spreekt veel mensen daar gewoon Limburg. Ja. Ben je dan een buitenstaander? Ja. Oh. Ja. Erg? Nee, ja, niet heel erg. Je kan je aanpassen en het gaan leren. Alleen dat voelde heel niet authentiek voor mij, dus dat deed ik dan niet. En dan keek ze je altijd wel een beetje aan alsof je niet een echte Venlonaar was. En voelde je je wel een echte Venloer? Niet echt. Maar niet zozeer. En ik hou heel veel van de jeugd die ik daar heb gehad. Zeker. Alleen mijn moeder is Rotterdams. Dus ik heb altijd één been in Holland gezeten, zoals ze daar noemen. Een Hollander. Ja, ja, ja. Ja. En bij Limburg denk ik ook al gauw aan katholiek. Ja. Ben jij katholiek? Ja, ik ben gedoopt en katholiek. Communie? Nee, communie heb ik dus niet gedaan. Omdat mijn vader was katholiek en mijn moeder niet. En toen ze gingen scheiden, dat was net rond de tijd dat ik mijn communie zou doen. En toen heeft mijn moeder aan mij gevraagd, wil je naar een pretpark of wil je communie doen? En toen was de keuze, sorry God, toen was die keuze vrij snel gemaakt door mij. Oh, zou ze daar een intentie mee hebben gehad toen zij die vraag zo stelde? Ik denk dat als mijn ouders nog bij elkaar waren geweest, dat mijn vader dat niet geaccepteerd had, nee. Maar dan werd je ook als een van de weinigen, deed je geen communie daar? Ja, dat was ook, ik werd ook voor de klas genomen toen. En toen werd er voor de 40 leerlingen werd gezegd, Diewertje gaat dan niet de communie doen, maar dat betekent niet dat ze naar de hel gaat. Oh, nou, dat is een opsteken. Dus dan ben je dus 8. En dan... Jij dacht achteraf, what the fuck, mam? Had je me niet even kunnen vertellen dat misschien tot de mogelijkheden had worden? Ik nam het al niet zo serieus toen. Ik dacht al van, ja, is goed, hel. Doe even normaal. Alsof dat een ding is. Dat dacht ik toen. Ja. wasted day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Ja, dat is Van Morrison met Have I Told You Lately. Ja. En dat is echt een nummer uit je jeugd. Ja, dat was altijd het nummer wat mijn moeder het allermooiste nummer in de hele wereld vond. Dus dat doet me altijd denken aan mijn moeder, dit nummer. Ja. Okay. En ik vertelde net, ik zei net van, wat een kaasnummers heb ik eigenlijk allemaal gekozen. Ja, toen de microfoon uitstond, toen noemde je het kaasnummer. Maar dat komt omdat... Het grappige is aan Van Morrison is dat ik het nooit serieus heb genomen. Want dat was dat sentimentele nummer wat mijn moeder altijd zo mooi vond. En toen ging ik wederom weer laten luisteren. En toen waren het vooral zijn eerste twee albums. Dat is volgens mij Brown Eyed Girl en Astral Weeks. Echt een van de mooiste albums ooit gemaakt is. Die waren heel goed. En daarna werd hij heel sentimenteel om het allemaal van die romantische schuifelnummertjes. Yeah. Maar het leuke aan hem is dat hij heeft één nummer gemaakt, dat heet TB Sheets. Dat is denk ik een van de meest eerlijke nummers die ik ooit heb gehoord. Dat gaat over, dat is iets van 8 minuut durende blues track, blues folkachtige track, waar die soort van huilend aan het zingen is over een vriendin van hem die tuberculose heeft en dat hij afscheid moet nemen. En eigenlijk helemaal geen zin heeft om rondom een stervend iemand te zijn. Dus het is een heel egoïstisch nummer, ja, waarin hij totaal niet het heeft over haar pijn of haar leed, maar alleen maar heeft over zijn eigen oncomfortabelheid met een stervend iemand in de ruimte te zijn. Het is een heel interessant nummer. Ja, maar hij heeft dan ook dus totaal scheid aan hoe dat overkomt. Ja, en hij heeft dus maar 1 keer kunnen opnemen en daarna heeft hij het ook nooit meer gespeeld. Maar het leuke aan hem is dus ook dat hij, ook, dit is niet zo leuk, maar ik vind hem een heel fascinerend persoon, yeah, is dat wanneer hij optreedt, dat je kan zien, hij is best wel een soort van notorious brompot, is hij. Maar als hij optreedt en hij heeft zijn horloge naar binnen, dus zijn klokje naar binnen gekeerd, dan gaat hij denk ik een half uurtje optreden en dan is hij klaar. Misschien 3 kwartier en dan doet hij een paar dingen en dan is hij weg. Maar als hij zijn horloge, zijn klokje naar buiten heeft gekeerd, dan is hij niet van het podium af te slaan. Dus zijn fans weten gewoon, als ze bij het als ze er staan en ze zien dat hij zijn klokje naar buiten heeft gekeerd, van yes, we gaan een goede show krijgen. Wow. Ja. Dat is wel... Maar is dat nou slim dan van hem om dat zo te doen of niet? Wat is dat? Ja. Ik denk dat dat heel erg meespeelt met zijn soort van legacy van brompot zijn. Ik weet het niet zo goed. Ik weet ook niet of hij nu nog steeds doet. Ik wil nu naar binnen. Misschien dat hij nu dit in deze podcast hoort, dat hij denkt, oh nee, ze hebben me door. Ik heb het... Dus TB Sheets noemde je het nummer? TB Sheets. Ik heb het opgeschreven. Okay. Weet je nog wat jouw eerste single was? Ja, dat was 2 singles. Dat was... Sour Miss Jackson van Outkast en Wu-Tang Clan Gravel Pit. Dit is Miss Jackson. Ja. Yeah. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. She's doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She want to rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you. Wat is het in deze muziek dat je zo aantrekt? Ik denk een soort van genieten. Ja, ik denk dat ik sowieso ben ik een enorme Outkast fan en vind ik hun een hele interessante hiphopgroep die echt hiphop naar een level heeft gebracht waar we nu nog de vruchten van plukken qua creativiteit en vette clips hadden zo. Vette clips, maar ook heel erg geïnspireerd dan weer door Funkadelic en Parliament en dergelijke. Maar ik denk wat me toen denk ik op mijn 11e aansprak was gewoon, ik denk de sample vooral. En dat is denk ik wat hiphop mij in general wel heel erg aangesproken heeft. Wat is een sample? Ik weet niet wat het origineel van deze sample is. Oh ja, daar zit een, dat bedoel je maar, mee? Maar, dat het loopje is van van een al bestaand ander track. Van oudere muziek, ja. En dat, dat de hiphop mij dus wel altijd door die samples allemaal andere genres heeft laten horen. En andere tijdgeest eigenlijk. Dus ik heb ook door middel van hiphop echt de hele geschiedenis, vooral van black music, leren kennen. Dus vooral van soul en jazz en echt helemaal terug tot in de eerste blues tracks. En ja, het was een soort van een zoeklicht op een veel groter geheel. Op een veel groter geheel, ja. Ja. En er zit ook altijd zo'n soort van eerlijke uitgesprokenheid in hiphop. Dus er zijn natuurlijk hele tekst. Mensen zeggen van ja, ik hou niet van hiphop, wat een herrie. Maar die hebben echt nog nooit naar de tekst geluisterd, dat denk ik. Ja, nou ja, het ligt er natuurlijk aan naar wie je luistert. Ja, nou ja, tuurlijk. Maar dat is bij elk genre zo, denk ik. Maar wat bij mij in de tekst inderdaad altijd heel erg, ik hou, zoals, we zijn met een gedicht begonnen, deze podcast. Ik hou heel erg veel van rijmschema's en van een bepaalde flow en een bepaalde wittiness, een bepaalde scherpheid in teksten en dubbelzinnigheid. En ja, eigenlijk alles wat hiphop daarin is. Hiphop heeft mij wel heel veel ook geleerd over van wat voor teksten ook in boeken ik hou en in poëzie. We weten dat je Anxiety, een roman, hebt geschreven. Heb je ook wel eens poëzie geprobeerd of dichten? Of misschien wel een songtekst? Ja, ik schrijf ook poëzie. Dat heb ik ook wel een paar keer voorgedragen. Ook in Amerika en hier in Nederland. En die zijn eigenlijk altijd wel, er komt altijd wel een beetje neer op. Je hoort wel echt dat ik veel naar hiphop heb geluisterd. Het heeft altijd wel een beetje een verhaal. Een begin, een midden en een eind. Het is een storytelling-achtige poëzie die ik doe. En het is ook wel, het heeft ook wel een soort van punchline, zoals we dat dan noemen in hiphop. Wat ook al snel corny kan worden, dus daar moet ik goed mee oppassen. Hoezo? Nou, dat kan, als je heel punchline-y wordt, dan kan het soms meer gaan omdat je heel erg die grap wil maken. Of die scherpheid of die dubbelzinnigheid wil laten zien, dan dat je daadwerkelijk iets moois aan het maken bent. Oké, en dat is dan afgezaagd. Ja, dat is dan. Dan ben je denk ik te veel bezig met te laten zien wat je kan, in plaats van het mensen te laten voelen. Miss Podcast met Milou Brand. Ja, mijn gast is schrijfster en podcastmaker Diewertje Heuvelings. Zullen we even naar 2015 gaan, toen je ging werken voor Spotify? Is goed. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment. Dit is Khalid, Young, Dumb and Broke. Dit was een van die artiesten wat wel een succesnummer werd in jouw tijd daar bij Spotify, toch? Ja, dit was een artiest. We hadden het net natuurlijk over de Nederlandse muziek playlist die ik deed. Maar ik heb ook playlists gedaan die in het buitenland veel geluisterd werden. En één daarvan was Mellow Bars. En Mellow Bars was een playlist die ik heb het net de hele tijd gehad over data. En dat is ook bij alle playlists zo. Maar bij Mellow Bars was de enige bij wie ik dat niet deed. Mellow Bars was echt bedoeld voor een sound die, ja, een soort van mellow-achtige, alternatieve-achtige kant van hip-hop. Die uit elk land zou kunnen komen, van elk soort persoon zou kunnen komen. Maar wat heel erg om een soort van feeling ging. Veel meer dan om een, of ze in een keurslijf paste van wat dan dat genre op dat moment zou zijn. En Khalid paste dus heel goed bij die vibe. En ik had hem toen ooit gevonden op SoundCloud, voordat hij op Spotify kwam. En ik heb toen gewoon gewacht tot hij zijn nummer eindelijk op Spotify zou zetten. En het moment dat ik dat zag gebeuren, toen heb ik hem meteen in die playlist gezet. Omdat ik Location was dat nummer toen zo goed vond. En toen is hij eigenlijk sindsdien ontploft. Wat drijft jou dan daarachter om dat zo in de gaten te houden en om dat dan te doen? Wat heb jij daaraan persoonlijk? Nou ja, persoonlijk niet. Nee. Nee, persoonlijk niks. Maar nee. Mijn droom was altijd al vanaf heel jongs af aan... om mensen te introduceren aan muziek waarvan ik dacht dat ik het... waarvan ik het goed vond. Waarvan ik dacht dat meer mensen dat zouden moeten horen. Eén, omdat ik... Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met dat je dan denkt dat je dat... dat jouw smaak op een of andere manier goed is. Wat natuurlijk heel raar is eigenlijk. Maar ja, als je zoveel van muziek houdt, dan denk je dat, denk ik. En het tweede was, denk ik, omdat... wat die muziek met mij deed. Toen ik naar Location voor de eerste keer luisterde, dacht ik, ik vind het zo'n goede track. Ik vind het, het doet... Het is zo... klein en het is zo simpel. Want het ook is een zo... nummer van hem, Procolit. Ja. En het is zo... het is geschreven door een 17-jarige scholier. Maar het is zo puur en echt. En dat gevoel wat ik dan voel bij zo'n track... dat ik zou gewoon heel graag willen dat die artiest dan meer zou kunnen maken zoals dat. En ook meer mensen zou kunnen raken zoals die mij raakt. En dat is denk ik hetgene wat mij dan zo enthousiast maakte... van, oh, ik zie iets, ik hoor iets, ik denk dat dit iets is. Laat me kijken of dat zo is. En dat was het fantastische aan Mellow Bars. Dat was dat platform. Dat, ja. Die playlist werd echt over de hele wereld geluisterd. En wat is dan het gevoel wat je daarbij krijgt als je ziet van... nou, hier voel ik echt iets bij, dit moet iedereen horen. En dan slaat het zo enorm aan. Wat denk jij dan? Ja, dat het mijn werk is. Nee, maar wel meer dan dat. Hoor. Nee, dat is de reden waarom je aangenomen bent. Dat hoor je te doen. Je hoort naast te geven wat mensen willen... ook te denken wat mensen willen. Ja. Dus dat is wat ik dacht. Maar dat is toch, als je slaagt in je werk, dan is het toch op z'n minst. Dat is heel leuk, ja. Dan voel ik niet meer zo'n imposter... als ik me dan 10 minuten daarvoor voelde. Ja, of zo. Ja. Maar dat is dan misschien ook een soort van kortstondig even blij zijn. Of is dat... Nou, ja, dit is bijvoorbeeld... Khalid is wel interessant, omdat toen op dat moment was hij heel erg vocal... en over hoe blij hij was. En hebben we wel eens gesproken daarover. Maar zijn carrière, op een gegeven moment werd hij de nummer 1 meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Die carrière ging sky high. Ja. En dan is het ook, dan is het niet zo... Je hebt dan geen gesprekken meer of zo. Het was ook niet nodig, want waar moet je het dan nog over hebben? Snap je? Ja. Maar nu dus, een paar weken geleden had Spotify een video gedeeld... waar ze dus de belangrijkheid van playlists lieten zien. En daar was dus Khalid helemaal over geïnterviewd... over hoe Mellow Bars dus echt zijn carrière had gestart. En toen zat ik wel even zo 3 jaar nadat dat gebeurd is... of 4 jaar nadat het gebeurd is, dacht ik wel van... oh ja, dat is eigenlijk best wel tof. Dat is eigenlijk best wel tof dat zo gegaan is. Dat is best wel leuk. Dan ben je ook wel een beetje trots. Ja, ik meer ook dat ik dan denk van... oh, dat had ik niet verwacht dat ik... Dat ik dat had mogen meemaken. Ja. Ja. En dan vraag ik me toch af, want op een gegeven moment ben je daar wel gestopt bij Spotify. Uh-huh. En ben je begonnen met schrijven. Wat is dan dat je dacht van, nou ja, ik merk ook al, als ik met jou daarover praat, dat je niet echt zit van, nou, dat was fantastisch en zo. En hier haal ik echt mijn plezier en geluk uit. Oh, mijn playlisten, jawel, zeker wel. Was het wel plezier, maar... Als iemand dan zo'n succesnummer wordt, dan denk je niet van, nou, dit is... Ja, maar het gaat om daar heb ik niks mee te maken, want de muziek is goed. En als die muziek niet goed was geweest, dan had ik daar ook geen soep van kunnen maken. Ja. Snap je? Ja. Dus ik denk, zolang ik niet... Wat ik heel leuk vond, is dat die playlist zoveel geluisterd werd. Want die playlist was... Iets wat ik bij elkaar had gesprokkeld van liedjes en een sound. Dat vond ik heel tof. Ja. Het feit dat er tot in een barbershop in Toronto naar die muziek werd geluisterd. En niemand wist dat het een 25-jarige chick in Amsterdam die bij elkaar sprokkelde. En daar dan Franse rappers in zette. En Russische rappers en Amerikaanse rappers. Dat vond ik veel leuker dan dat één carrière per se gaat. Want dat is ook wel. Daar komen zoveel dingen bij kijken. Dat daar kan je niet te lang alleen op zitten of zo. Fuck iedereen. Hele land op me, maar ik geef fuck. Je denkt ik leg wakker, ben je psychisch aan jouw kop. Idias, Jannie, zeg maar, motherfucking top. Hele vissen slangen overal waar ik kom. Hele vieze slangen, ja ze willen me vervangen. Ik vertrouw niemand, daarom loop ik met die lange. Dag is over mij, maar niemand voelt mijn pijn. Maar lopen ze in mijn matje brief. Wat is er? Deze tekst heb ik geschreven. Je vroeg net of ik lyrics heb geschreven. Ik heb deze gedaan. Ja. Vet. Ja, dat was voor het boek. Dit was de rapper, Strijder. Ja, een van je hoofdpersonen. Ja. Ja, en ik was hem aan het schrijven en toen dacht ik, hoe kan ik nou duidelijk maken hoe hij zich voelt? En toen dacht ik, oh ja, daar zijn lyrics volgens mij gewoon voor. Dat is de hele bedoeling van... Dat doen die mensen. Ja, daar heb je lyrics voor. Dus toen was het heel erg leuk. Toen was ik opeens allemaal rapteksten aan het schrijven. Ja, want jouw hele boek gaat ook over de muziekindustrie en van de streamingdiensten. Ja. Waarom ben je eigenlijk begonnen met schrijven op een gegeven moment? Ik heb eigenlijk altijd geschreven, mijn hele leven. Alleen ik heb mezelf nooit gezien als een creator, een schrijver, iemand die... Een maker. Die zelf maakt, ja. Dus het was altijd gewoon voor mezelf. En op een gegeven moment gebeurde er zoveel in die Nederlandse... vooral in de Nederlandse hip-hop scene. En die baan werd zo... drukkend, dat het schrijven voor mij de enige manier was om daaruit te komen. En om het een plek te geven. En een van mijn favoriete schrijvers, Anais Nin, die heeft ooit gezegd van... Als je je eigen leven bekijkt alsof het een goed verhaal is, alsof het iemand anders overkomt, dan kun je ook beter met bepaalde dingen omgaan. Dus toen op een gegeven moment dingen gebeurden waar ik niet heel erg enthousiast van werd of blij van werd, toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik er een verhaal van maken en is het wel een goed verhaal. En dat heb ik toen gedaan en daar is Anxiety uitgekomen. Is er een moment geweest waarop jij... Dus eerst, je dacht niet, ik ben een maker, ik ben geen creëerder. Is er een moment geweest dat is veranderd ook? Dat je jezelf wel als een maker bent gaan zien? Dat je dacht van, dit ben ik wel? Ja, dat gebeurde in New York. Dus ik heb, we slaan steeds... Je leven en de tijd die... We hebben één jaar heb ik in New York gezeten en daar heb ik... Want ik heb daar gewerkt voor een platenlabel. Dus voordat ik ging schrijven... ben ik van Spotify naar een platenlabel gegaan. Daar heb ik een jaartje gewerkt. En daar daar was ik zoveel aan het schrijven. Omdat er zoveel gebeurde. En daar was ik zoveel gedichten aan het schrijven. En toen kwam de fantastische Amerikaanse mentaliteit van... sky is the limit, je kan alles. Je kan iedereen zijn die je wil zijn. En die heb ik omarmd. En waarom wilde jij dan opeens een maker zijn? Ik wou altijd al een boek schrijven. Alleen ik dacht, ik ben wel een soort van Charles Bukowski die ik op zijn 50ste zijn eerste boek schrijft. Of ik moet eerst leven, of ik moet eerst nog even dit doen, of ik moet eerst even genoeg geld hebben, of wat dan ook. En toen kwam ik in aanraking met de dood. En toen dacht ik, en misschien is er helemaal geen 50. Misschien is er helemaal geen genoeg geld verdienen of genoeg leven. Misschien is dit wel het moment dat ik precies moet gaan doen wat ik wil doen. Want je kwam in aanraking met de dood. Er zijn meerdere... situaties geweest? Ja, er waren meerdere situaties dat er mensen om me heen doodgingen. Maar er was één cruciaal moment in New York dat er een auto-ongeluk gebeurde voor mijn neus. En dat er een vrouw werd overreden door een taxi. En die ook toen in mijn armen is overleden. Omdat ik er toen bij ging zitten. Omdat er geen ambulance of dokter was. En ik wou niet dat ze alleen zou sterven. Dus, ik weet niet. Op een of andere manier had ik toen het gevoel... Oh ja, het leven is niet... Het klinkt heel suf, maar het leven is je niet gegeven. Dit kan jij zijn. Dit kan zo gebeuren. Dus als je nu doodongelukkig bent in een baan... die je misschien leuk uitziet voor de buitenwereld... maar die jou tot een zekere hoogte zelfs depressief maakt... en je weet dat je graag wil schrijven... en je weet dat je niks liever wil dan dat maken en Het creëren, waarom doe je het dan niet? Je was doodongelukkig daar. Ja, in Amerika, ja. Dat was niet mijn plek. En achteraf was het wel een goede timing. Ik ben in oktober 2019 weggegaan. Dus als ik daar... ik had eigenlijk 2 jaar contract. Dus als ik daar nog een jaar extra had gezeten... dan zat ik in de volle... Corona brandhaard in mijn eentje op 6 hoog ergens in Manhattan. Op een plek waar je niet thuis voelt. Ja, te stressen over een of andere release terwijl de wereld in de fik staat. En dat die vrouw daar in je armen stierf, wat me echt een super heftig moment lijkt, dat je iemand ziet doodgaan. Ja. Dat is uiteindelijk een soort van dan een omslagpunt geweest. Dat je dacht, ik moet iets gaan doen zelf. Wat ik wil doen, want het leven is kort. En ik ga er iets van maken. Ja, maar dat was natuurlijk niet wat ik op dat moment dacht. Nee, dat is niet wat ik dacht. Nee, dat komt. Nee, op dat moment dacht ik alleen maar aan... je bent niet alleen, je bent niet alleen, je bent niet alleen. En dat is heel moeilijk in New York soms. Dat is zo'n harde stad. Het is zo'n hard land. Ik was een keer in de club en een vriendin van mij viel flauw. En er staan gewoon allemaal mensen omheen en niemand doet wat. En dat is gewoon die stad de hele tijd. Er zijn heel veel dakloze mensen waarvan je niet zeker weet of ze nog leven. Weet je, dus de hele tijd is het een soort van mensen worden de hele tijd gezien als niet mens. En deze mevrouw die overleed, zij was ook een plastic verzamelaar. Wat dan gezien wordt in New York, een soort van dakloos, dat hoeft niet per se. Maar zij verzamelde dan plastic flesjes. Daar krijg je geld voor, ja. Een beetje. Maar ze was ook een Jane Doe. Dus we weten niet hoe oud ze was, waar ze vandaan kwam, hoe ze heette. Ik hoop dat haar familie weet wat er gebeurd is. Dus ja. Dat was een hele harde realiteit waar je dan mee geconfronteerd wordt. En dan ga je wel gewoon echt even anders naar je leven kijken. Dan ga je denken van ja... Het ziet er leuk uit, maar is dit het dan? En nu heb je een boek. Ja. Is dit het dan, nieuwtje? Ja, nu zit ik met mijn boek. Nee, ja, nu nog steeds gewoon elke dag je best doen om er alles uit te halen. Je bent met een tweede boek bezig ook. Ja. Ja. Hoe gaat dat? Ik ben heel veel research aan het doen. En ik vind dat ik nog wat meer levenswijsheid moet hebben. En in general wat intelligenter moet zijn om dit boek te kunnen schrijven. Dus ik ben gewoon eigenlijk heel erg veel aan het lezen. En heel erg veel aan het leren. Ik ben benieuwd. Wil je al uit de doeken doen waar het over gaat? Is dat nog het eind? Gaat, verrassing, wederom weer over de dood. Dat is toch goed, de schoenmaker blijft bij je leest. Want dat bedoel ik op een goede manier. Niet op een lugubere. De late avondshow met Milou Brandt. Ik zit te twijfelen of we het nog heel even over de liefde gaan hebben of dat we naar die podcast gaan. Laten we nog heel even over de liefde hebben. Ja? Ja? Ja? Ja. Is dat niet hetzelfde, porno en liefde? Een beetje. Hogere sferen. Wat is het verhaal wat hierbij hoort? Het is een Turks nummer. Ja. Nurbet. Ja, van Özdemir Erdogan. En geen familie van, volgens mij. En ik heb dit nummer ook beschreven in mijn boek. Dit was voor mij een manier waarvan ik dacht van romantiek kan heel simpel zijn. En het gaat eigenlijk alleen maar om beleving. En ik heb dit nummer voor de allereerste keer gehoord omdat mijn toenmalige vriend... wij waren net verhuisd naar een plek waar het lente was. Het was gewoon Amsterdam, maar het was lente in die tijd. Ja. En ik had hem ooit gezegd dat bloesem ongeveer het alle gelukkigste maakt. Dat mijn lievelingsmoment is in het jaar wanneer de bloesem uitkomt. En we waren net verhuisd, dus je kent de buurt dan nog niet zo goed. En ik kwam thuis om 12 uur 's nachts van een zakenreis die ik iets van een week had gehad of zo. En hij zette een koptelefoon op mijn hoofd, hij zette mijn koffer neer, hij zette een koptelefoon op mijn hoofd. Hij deed mijn muts over mijn ogen, dus ik zag niks. En we liepen ergens heen. En op het moment dat hij op play drukte en dus dit nummer inkwam, trok hij de muts van mijn hoofd en was er een soort van zee van roze bloesembomen. Dus een heel plein vol. En een soort van volle maan. En wow. Ik weet nog dat gebeurde. En dat ik echt door mijn knieën zakte. Omdat het zoveel indrukken opeens was. De geur, het beeld, het geluid. Het prachtige nummer wat dit nummer is. Yeah. En toen dacht ik, oh, het is zo simpel. Je hebt een mooi nummer gehoord en je ziet een mooie plek. En je houdt van iemand en je brengt het bij elkaar. En dat vind ik echt heel erg mooi. En dat is hoe... ik denk dat je dit ook wel eens hebt, ook als je een podcast aan het luisteren bent, toch? Dat als je ergens aan het lopen bent waar je die podcast geluisterd hebt, dat je dan aan het gesprek denkt wat je hebt gehoord in die podcast. En dat kan je dus ook met muziek hebben. Dat elke keer als ik dit nummer hoor, dan zit ik weer in die Bloesemzee. Elke keer weer. En dat is nu 6 jaar geleden. En het nummer staat altijd in mijn top 5 meest geluisterde nummers op Spotify. Elk jaar weer. Elk jaar weer. Omdat het gewoon... Als dit nummer niet op mijn uitvaart komt, dan kom ik mijn vrienden allemaal hanten. Dan is het gewoon afgelopen. Beter dat iedereen even nu aan het luisteren is of dit morgen terugluistert als podcast. Dan. Dan weten ze dat. Nou, als je jou goed kennen, dan weten ze dit denk ik ook sowieso wel. Zelfs nu de liefde voorbij is, blijft hij heeft me dit nummer gegeven, dus hij kan nooit meer iets verkeerd doen. Nee, daar hou je er toch nog iets moois aan over. Dan gaan we nu... het verder over de liefde hebben. Of eigenlijk, ja, de liefde kunnen we het zo noemen. We gaan het over een podcast hebben die heet Opgewonden. Uh-huh. En die is gemaakt door Jora Rienstra en Haroun Ali, als ik dat goed zeg. En de aflevering heet Porno. Zullen we even luisteren hoe ze het zelf inleiden? Ja. Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden. De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jora Rienstra, ik ben cabaretier en presentator. Ik ben 39 en ik woon samen met mijn vriendin... met wie ik 5 jaar verkering heb en onze 2 zoons. En ik ben Haroun Ali, journalist en schrijver. Ik ben 37 en woon samen met mijn vriend... met wie ik al bijna 9 jaar samen ben. Wij hebben geen kinderen, maar wat niet is, kan nog komen. Jora en ik zijn allebei gek op seks... maar als drukke dertigers zouden we het best wel wat vaker willen doen. Ja, dus gooien we alle taboes overboord en gaan we inspiratie opdoen. En vandaag gaan we het hebben over porno. Dit is dus onze eerste aflevering en de eerste keer dat wij een podcast maken samen. Dus ja, eigenlijk is dit een soort van ontmaagding. Een podcast over alle ins en outs van seks dus. En ja, ik moet ook even heel eerlijk zijn, Haroun, want ik vind het gewoon ook... heel vaak heel leuk om over seks te praten. Als ik bijvoorbeeld op straat kijk en ik zie een stelletje lopen... ga ik ook altijd denken, hoe hebben ze seks? Wanneer hebben ze seks? Hoe ziet dat eruit? Ik denk eigenlijk ook heel vaak in seks. Ja, ik ook. Ja. Nu ook denk ik, hoe zou het zijn om seks te hebben met jou? Weet je? Dat denk ik dan gewoon. Daar heb ik ook wel over nagedacht, ja. Nee, maar het is toch ook zo, eigenlijk ongeacht je... Ja, dat gaat ongeveer 25 minuten zo verder. Ja, vroeg al aan mij voordat we begonnen... waarom ik deze voor jou had uitgezocht. Of in ieder geval iets in die trant. Ja, ik moet bekennen dat ik niet per se een idee had... met dat het zo goed bij jou zou passen. Ik weet dat namelijk echt niet. Ik zie jou nu ook voor het eerst. Heb je nog niet gedacht om over seks met mij dan? Moet ik even... Nee, ik denk okay, het niet. Oké, gelukkig. Okay. Jij wel? Nee. Oké. Okay. Ik herkende ook totaal niet wat ze zeiden. Terwijl ik wel... Ik hou echt heel veel van seks praten. En ik heb daar ook geen gen in. Maar ik denk echt niet bij iedereen... Hoe zou dat zijn? Ik ook niet. Ik dacht ook van dat heb ik ook niet. Ja. Maar zij zijn allebei... ze vallen op hetzelfde geslacht allebei. Ja. Allebei, dus Jora is lesbisch en Haroun is homo. Misschien is dat een ding voor hun. Ja. Ik weet het niet. Maar wat vind je van de podcast? Nou, wat ik dus net zei is... Ik vind het een heel leuk gesprek. Als een heel eerlijk en heel oprecht... En ik vond het heel leuk wat ze zeiden over dat ze dan inderdaad alle twee op hun eigen geslacht vallen. Maar wel naar porno kijken die of van de opposite seks is. Dus zij keek naar gay porno. Ja. En hij keek dan weer naar lesbische porno. En dat vond ik een heel, heel grappig. En ik, heel grappig ook omdat ik van vriendinnen weet die gewoon heteroseksueel zijn. Die kijken ook naar gay porno omdat ze dat dan aantrekkelijker vinden. Dus... Dat vond ik wel interessant om te horen dat meer mensen dat dus blijkbaar hebben. Ja. Maar wat ik graag had gewild als luisteraar... maar dat kan misschien ook komen omdat ik dan een beetje... een soort van nerd daarin ben, is ik wil heel graag dan feitjes. En ik wil weten wat de meest gezochte zoekterm is. Ik wil weten wat vrouwen het meeste kijken, wat mannen het meeste kijken... wat de leeftijdscategorie, wat de gemiddelde leeftijd is... dat iemand überhaupt begint met porno. Ik wil weten over pornoverslaving. Dat soort dingen. Ja, of desnoods even een kort infoblokje. Ja. Even met wat zijn de cijfers. En, ja, het is nu wel heel persoonlijk inderdaad. Heel persoonlijk. Het is heel persoonlijk. Ik vind wel dat ze het ook inderdaad goed vertellen zonder te giebelen. Op een hele volwassen manier kunnen ze het hier gewoon over hebben. Dus dat vond ik er wel heel relaxed aan. Het is ook helemaal niet... ja, heel erg gênant of zo. Nee, nee, nee. Het was inderdaad wel alsof je... Het was alsof je met hun in de kroeg zat. Dat, ja, vond ik ook heel leuk aan. Ja. Dan heb je een goede podcast gemaakt, denk ik. Maar ik dacht ook toen ze het dus hadden over wat jij net beschrijft, van dat ze dus naar porno kijken, wat ze niet per se praktiseren, kwamen ze ook met conclusies van waarom dat dan zou zijn. En toen zei Jora van ja, volgens mij is het ook natuurlijk omdat anderen van je verwachten dat je dat niet kijkt. Dus dan is het raar dat je dat wel zit te kijken. Toen dacht ik, wat maakt andermans verwachting er dan precies bij uit? Want porno kijken doe je volgens mij best wel in je eentje. Ja. Dus dat is het dan. Tenminste, ik was heel erg geïnteresseerd, wat is dat dan? En ik weet ook niet of dat iemand per se bellen is. Nee, ik weet ook niet of dat het is. Dat had ik dus ook heel erg. Ik dacht, misschien kun je iemand die daarvoor heeft doorgeleerd gewoon even inbellen en zeggen van ja, waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Ja. We hebben dit allebei. Ja. Doen anderen dit ook? En ik denk dat het ook wat te maken heeft met gewoon experimenteren. Ook op, maar goed, ik ben ook geen seksuoloog of iets. Dus. Maar ik vraag me dan af wat de reden is waarom ze die podcast zijn gaan maken. Omdat ze gewoon vaak zo'n interessante gesprekken hadden, taboeloze gesprekken hadden over seks. Dat ze dachten, weet je wat, we nemen ze op. Ja, weet ik niet. Nou, ik bedoel, wat ik wel ook leuk eraan vond, is dat normaal hebben ze dit soort gesprekken hebben hele jonge mensen die net seksueel actief zijn of die het gevoel hebben dat ze taboes moeten doorbreken. En zij zijn alle twee eind 30. En dat vond ik ook wel leuk. Dat het een keer een andere leeftijdscategorie was, ja, die dit besprak. Ja, vind ik ook. En daarom kunnen ze het ook zo op zijn volwassen manier doen. Wat op zich prettig luisteren is. Ja. Ja. Nou goed, een hele nieuwe podcast. Die kan hem vinden in de podcast-app. En wij gaan naar het laatste onderdeel van Miss Podcast alweer. En we sluiten af met het belangrijkste nummer van je leven. Dat zeg ik altijd maar ik weet helemaal niet of je dat zou kunnen zeggen, dat er één belangrijk nummer is. Ja. Maar misschien gaat er wel een belletje rinkelen. Ja, maar dat is... Wat is er dan? Heel angstig aan. Het is zo moeilijk om het belangrijkste nummer van je leven te kiezen. Ja, daarom. Dat kan ik me voorstellen. Maar weet je, wat denk je dat hier staat op mijn briefje? Want ik kan het je ook gewoon vertellen. Nou ja, ik hoop dat dat It Takes a Master to Fall in Love is. Ja, dat klopt. Dat is het. En je hebt nog 20 seconden om uit te leggen waarom je deze hebt. Het is een Nederlandse band. En ik vind het een vergeten classic. Spectral Display. Ja. En het is... Het is heel schel en helemaal niet zo mooi als bijvoorbeeld de liedjes waar ik dan mee opgegroeid ben, als een Tom Waits en een of een Martha en een Van Morrison. Mm-hmm. Maar het is heel oprecht wederom. En de tekst, die zin, It Takes a Muscle to Fall in Love, is zo alles yeah, zeggend over wat het leven is en wat het... Dat het echt een spier is die je moet trainen om een beter, mooier, liefdevolle mens te worden. Mooi. Ja. Diebertje Heuvelings, schrijfster, podcastmaker. Bedankt dat je mijn gast wilde zijn. Dank je. It Takes a Muscle van Spectral Display. When everybody leaves you lonely and times are worse than sad and the world is falling on your head, just remember, for all you know, good or bad, come what may, you're gonna live tomorrow if you don't die today. It takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. Now the fear got in me deep. That's where it's gonna stay and never leave. Someone come and lay my worry. Someone come and kill the pain. Someone come and put me on my feet again. NPO Radio 1.